أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون بكيتي الله تبارك وتعالى جناب نتامبلي تسنو تربرام نونغي نيانا لسنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالا دولي خيول تمسلكو ina lolou mbok julit yi ñu leen di ziyara di leen balu ak di leen bal ak ci bes yu mag yi nga xamne mom lañu nek muy fani tabaski no ngi ñaan suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalna nu yalla nangul nangul leen suñu khutbatay moy an-nida'ul awwal fi kulli risala moy wote gu ñeuk bu yalla musa wote ci bepp mission lan la sunu borom subhanahu wa ta'ala yonent yi mu musa yoni yeb ndawam yi mu musa yoni yeb ana lan la len wax moy i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru bepp ndaw lu musa yalla musa yoni bi mu ñewé lim wax mom ndaw lolu mom yonent bobu moy jaamulen yalla amulen ken kot ku ngeen wara jaamu kudul yalla jaamu yalla gogu moy ahdul qadim moy pact moy diggu ñeuk bu sunu borom subhanahu wa ta'ala bind ci ak doomu adama kërok ba yalla di bind nit diko defar kërok ba yalla di tabax doomu adama sunu borom subhanahu wa ta'ala lamu nam beug ko ci doomu adama bobu moy doomu adama bi jamu lolou la yalla bind mom la dogal ci khalimam ngam romu don wax kun fayakun wasajjalahu biqalamil qudrah fi fitrihim albashariyya fitra gi yalla binde doomu adama moñ gi yalla moñ doomu adama ci lan la ko moñale moy doomu adama na jaamu yalla motax ku jaamul yalla rek pers nga ak ko meuna don ak ko meuna nek ak ku lo meuna jur so jaamul yalla pert nga parce que defo li tax yalla bind la sak la yalla li tax mu amal la moy nga jaamu ko mom la wax ne bi mu lay bind lol la la binde mune wa gharasahu fi tabaa'ihim al asliya neena ca martaba yu ñëk ya ca étape yu ñëk ya ca dem ca yalla bala ñuy ñëw ci kaw suuf yalla jublu wayam moy ñi may défar suñu wacce ci kaw suuf duñ fi def lenn duñ fi occuper lenn lu top ma man yalla tabaaraku wa ta'ala ne lola tax munzu wadaa fi ru'usihim uqulan uqul yo xamne ta'i biñ yalla di may xel xel yo xamne dañuy comprendre di dégg di xam di meuna ragné lan motax yalla defal ñu xel yoyu pour ñu mëna xam lan lañu urs ci kaw suuf pour xam kan moy yalla pour man ko top neké lolo tax yalla defal ñu xel motax ku nekkul ci jaamu yalla ku ne daf la neex ku nekkul ci jaamu yalla ku ne daf la neex ndax yalla defal na la lo xamne mën nga ka ragné mën nga ka jaamu mën nga xam deug ak lu dul deug kon so dengue rek so ñaké top yalla subhanahu wa ta'ala yow la du ken ken reere lu la yow ya reeral sa bop ndax yalla defal na la ay jumtu kay ay outil yo xamne ken munu la sank ken munu la def lo lenen lu la neexul so don joxe misal ci beccëk yi ñu nekk tay su nit boyalon mat ba mu boy dal la dugalal sa loxo ci bir tal bi bo pare ma may la ñaari junni lo ñak ñak dépasse doko ci dugal tax ndax sa xel mo la wara wax na ne ñaari junni jaru ko ngay dugal sa loxo ci tal 1 million sax jarul ngay dugal sa loxo ci tal wala misal bobu sax xeyna dafa metti dafa sori su la ben way waxon ne sa am nga ñaari beut way yow sama way teng ma jaay sa ben beut bi comme man sama beut bi dafa xawa gis wala dafa pat jaay ma sa ben beut 2 million ndax di nga jaay sa beut bi doko jaay non ngay khalaté ci sa xel suñ la waxé lo xamné yow daf lay lor arrangé wu la ko ci xar mi ñu doon jënd rek semaine bi rek fan yi xar mi nga doon jënd bi la jaay kat bi waxé lula arrangé wu dafa nga non lolu jaraluma non nga ko rombé dem ci keneen waaw lutax kon jaamu yalla su joté mbokk yi buñu né jaamu len yalla rek ñu lank wala ñu am degginu jaamu yalla moy baye ba aljuma jor rek ñu ñew juma wala wala julli kesse mom moy jaamu yalla ak beuri ci sénégalais ko wax dafal nangam mu ne la non man dal vraiment julli maangi julli quoi maangi julli ñun suñu deggin ci jaamu yalla yeb moy maangi julli so julle rek après jeexna lula neex defal lélé sa nga dégg kuy waraté daan né doomu adama sax no mëna mel mom na nga julli waaw waaw en tout cas julli gi am importance julli dédét du lol dé jaamu yalla aw dundin la ni ngay dundé julli gi wor bi agn mak tak soxna am jabot out keur hatta keur gi ni ngi koy tabaxé da nga wara laaj yalla subhanahu wa ta'ala hatta dous bi buntu bi fumuy djublu suma duggé ci dous bi naka lay togué sumay genn naka lay genné lolou dang ko wara laaj yalla ba pare ndax jaamu yalla moy aw dundin kon mbok julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala lolou tax mu mayñu mu def ci sunu bop yi ay xel yo xamne xel yi dañuy comprendre waye mu def ci sunu deun ay xol yo xamne dañuy deg xol yo xamne buñ len waxale yalla ñu xamne deug deug yalla moy deug waye gis ngeen tay xol yoy ño waw ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أسد قصوى ليالا دي وخني كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون خولي ньо خمات لي تخ خولي خمان خولي دي دو لين زول بكار يو باري بكار سو باري سي دومو ادم داي ري خولم داي تخ جومتو كا يوي يالا مايون لا اليما يوي يالا مايون لا بور nga meuna dig pour nga meuna xam pour nga meuna ragne pour nga mëna xam sa borom telema yoy dañuy dé ci ñëk moy xol su ba bakkar bari sa xol day dé lan mo ci téggu moy sa xel day fatu lu ci téggu moy doto comprendre da ngay teñëx teñëx di dem lolo tax tay julli yu bari ci sénégal di teñëx teñëx di lambat seen diiné bal sax ñu nek ci seen diina ay al topé inna wajadna aba'ana ala umma ñun day suñuy ndey ak suñu bay dal lu ñu fekk ñu nek lu ñu fekk ñuy def rek ñun lool lañuy def même bu fekke ne seen ndey ak seen bay teggu ñu won ci yoonu yalla tabarak wa taala ñom lañuy top deke du azar yalla maynu ay xel yalla defal nu ay xol yalla yamul ci loolu mu ne wa fil kawni hawlahum ayatun tahdi même ci li len wër ci environnement bi ci univers bi yalla neena defal na len ay jumtu ka yo xamne suñu topé univers bi sax da di jup ñew ci man inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab borom bi neena nek na ci kemtan yi ma def pour ngeen xam ma yalla woutale gi may woutale goudi ak beccëk ñaar yoy rek do yonne nit ñi xamne yalla moy yalla goudi ak beccëk lampe bi nek sa bir nek soko bëgge taal lëndëm dem leer ñew fokk nga dégg ben son fokk nga dégg ben bruit bu contact bi di def bal yenn say sax lampe bi def réaction ci kaw nga dégg ko amma goudi ak beccëk ban bir yu ngay deg bu ko yalla di genné bu yalla di genné guddi di duggal beccëk ban bir yu ngay deg mudam ne la ayatin li ulil albab su yalla inde guddii fu beccak di nek su yalla inde beccak fan lañuy denc guddii su ñi nekké ci guddii ñi nek ci beccak ku def lolu Allah subhanahu wa ta'ala mudam ne la ayatin li ulil albab bu nit ñi borom xel yi xel yi nga xamne lendumul xel yi nga xamne fa togul suñu xalaatoon yalla rek dañu xamne deug deug yalla yalla waye nit ñi seen xol yi de lol tax yalla bu muy bind doom adama ca alamul arwah ca azal biñu nekké ñun ñepp ay ru ca yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala muné alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin yen doomu adama demb ca azal nda waxuma won ak yen suma len binde bo wacce len ci kawsu bu len top shaytané yalla yemul ci lolu sax dafa wax ne demb ci azal ci asaman bañu yalla binde diñu duggal ci bay ndig bay adama mune wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum bi yalla binde ru yi ñom ñep ñu tok taxaw ci karama mom jalla jalaluhu sunu borom nek guñu ay mindeef ay ru lañ ci alamul arwah yalla subhanahu wa ta'ala wara jël ru yoy duggal ci ndigu adam bala yalla di duggal ru yi ci ndigu adam dafa wax ak ru yi ba pare alastu bi rabbikum ndax momuma len duma seen borom ru yeb ne ahakai yalla yaay sunu borom mu duggal len ci ndigu bay adama dal ne dem len ci kaw suuf ci adama ngeen di jaar ci adama ngeen di genné pour ngeen ñew ci kaw suuf ñu ne ciop gaay yi commencé genn ku nekk dal di bersa dara dal ne ah ma waxon waxet mané won yalla yaay sama borom way dal non ndeké fekké na dëkk bi dafa neex suma bëggé top yalla day metti ci man yalla lim matéré dafa bëri kon dal na bersa ma dara def luma neex lool moonu dal waye fofu yalla bindon yi rek ay ru nek guñu ay jëm ñun ñepp nang woon binu yalla la yene alastu bi rabbikum ndax duma seen borom ñun ñëm ñune bala ahakai yalla yaay sunu borom yaanu mom yaanu sak yaanu bind yaanu yar yaanu dundal yaanu ray ñëm ñu nangu dal na comme nangu ngeen lool nak ci seen digal bay adama ngeen di jaar pour mëna dem aduna ñu ne ciop aduna kumbu shaytané jeynu bakka nek sunu kanam njabot ak xewal ak wërsek ne jambang sunu kaw ñu la di faté lan moonu indi won sunu borom subhanahu wa ta'ala neena li taxon ma def lolu li taxon ma dajale len ci sama kanam laaj len kuy seen borom moy an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin xamna do mu adama xel mi mako defal suma ko deful won lolu kero balak nak ba yawmal qiyamah woko ne ko waw yow lu taxone bima la wacce ci kawsuf ne la jamma nga lang da nan yalla waxoma won dara nak yaangi ni nak waxoma won dara deug ma bind rek wacce ma non nak mo da yalla neena ma defone lolu laaj la question ba nga tont ne yaay sama morom ma dog la wacce ndax eulek yawmal qiyam kon bo fi ñe da ngay wedd ci sama kanam lolu lañu aya bi wax mu ngi ni sunu kanam yalla yamul ci ne da ngeen di weddi waye mu ne aw taqulu mu ne ñeneen ñi ñom dañ nan innama ashraka abauna min qabl wa kunna zurriyatan min ba'dihim yalla man de wax deug yalla bi wone ci aduna man toñu mala de sama papa ak sama yaay mi tok ñom ñola toñ ndax ñom ñoma wonul won deug ñoma don takal ay galagne ak ay weñ yu ñuul ak ay lam ak perum ak xaw dima bokalé lo bama reer ñom ñu ngi ni waaw yow legi yalla nak afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun ndax ñoñu jadalon ñu suñu wayjur yoyu reeralon ñu ñom ño tax tan tay nga bu ñoo mbugal de nga gis nga ñeneen ñi loolu lañu wax waye tay ñaari question yi yeb ben yalla du ko ci nangu du tax ben yalla du ko ci nangu parce que yow yalla waxon nak yow direct bla sa nday ak sa bay yalla waxon nak ñun bokk julit yi aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله فلا عجب ان يكون المقصد الأعظم من بعثة النبيين وإرسال المرسلين وإنزال الكتب المقدسة هو تذكير الناس بهذا الأهد القديم بقي دونك كيمتان بكين تشنين وارو بكين تشنين جنبي pour mu nek djublu way bi gëna reuy bi tax yalla yoni yonenti bi tax yalla yoni ndawam yi bi tax yalla wacce téré yu sel yu mag yoyu bi du len ludul pour fatali doomu adama eh bala ngay ñew suuf am nga lo waxon ak yalla lolu nga waxon ak yalla mba faté woko ndeke lolo tax yalla yoni yonenti lolo tax yalla yoni ndawam yi lolo tax yalla wacce tere yi pour ñu fatali ñu demb lan lañ waxoon ak yalla bala ñuy ñew ci kaw suuf ah wa mbokk yi ndax ñun ëlëk am nañu lay ci kanamu yalla ñun wax nañu ci kanamu yalla ne waaw yalla yaay suñu borom ñu ne cëpp ci kaw suuf adina commencé neex ñu commencé fatte yalla yoni ay yonent yalla yamul ci lolu yalla wacce ay tere pour ñu fatali la li nga waxoon demb ci sa kanamu borom Allahu akbar jigen buy sey dañ koy tacc ci eut bi ku nek diko wax diko denk su exé ci kër ga muy sey ñu denkat ko su démé ba commencé jadd gaay daal di ñew tok ne ko yow lan lañ la waxon diko fatali lan mo taxon muy ñew ci kër gi di sey ci waw doomu adama yalla bimu ko bindé wax ko li tax mu bind ko yalla wacc ko ci kaw suuf doomu adama jadd yalla wacc ay yonent pour ñu fatali la yalla jox yonent yoy ay téré pour ñu wax la lan nga fi utsi al ahd al qadim wa izalatu ma tarakama ala ma'd al fitra min ghubar al ghafla aw al wasaniya aw al taqlid bokku na ci tax yalla yoni wat yonenti moy yalla dindil ñu li raj raj lo sunu kaw ci ay jafé jafé yo xamné ay pënd ak ay poussière yo xamné ciaganté moko waral doomu adama yi tay tollu nañ ci aduna fo xamne ay vague ngelaw ay vague pend ak poussière bo sepp ci xelu doomu adama yi mënutu ñu gis yalla tabaski lañ joggé wala ci lañ nek tabaski bi nga xamne yalla mo ñuko sante da ngay gis sax doomu adama yi mënutuñ ko def ni leen ko yalla sante man de ba legui bayeguma xar keurga ba legui indi luma len xar keurga koku mom amul tabaski ndax keur gi motax muy tabaski man de ba legui jëndaluguma soxna ci tabaski koku amul tabaski man de xalé yi ba legui jëndaluguma len tabaski ay buma tabaski wul rand fuma jëm koñ bi luma len di wax legui ana yalla lan la yalla waxon lan yanal allah luhumaha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum du xar mu ngandala soxna de dañu dem dalal barki dem li jënd ben xar mo laaj borom xar bi lu mu yar mu ne ma 750,000 ñu dal di koy romb dem jënd 15 xar ci 750,000 yoyu dal di koy saraxé fi sabilillah kon xolal borom 1 million bi ki jënd xar 1,500,000 ñaata nit la mëna dimbali ndaysan waye dedet bala ngay xamne poukure la ñu xey suba comme tay ni ñu defona xey suba tak xar yi ci buntu kër yi tay amna kuma doon ray xara mu ne oustaz bala ngay ray xara ñu jappal xar bi mané ko bi de du japp xana yowmal xiyam lay japp waye du fi xar dina japp xar lu yoonam ci japp yow lañ sant nga japp parce que yow lañ wax nga jaamu yalla ay ñu jappal xar mi mané ko bi de du japp tay xawma yi passé de ay bu ko ray ma randi xar mi ba mu egg ci suuf fu ñu jappalé diina ya ban diina lañuy jindul bi li yeb du ko waral moy li ma doon wax legi ay vagi pend mo muru suñu kaw ba mënatu ñu xam li yalla bëgg fa suñu jaamu yalla ñu duggal ci ay aada wala tanku ñëkke tanku bajjan deñu maam baasu feskat geenu xawma la ilaha illallah xar mi day dem ba yalla du ci am dara nonu la ci jaamu yalla yeb non la ci ngenté yi non la ci dëj yi non la ci lepp parce que lutax xel ye fatu lolo tax yalla yoni yonenti pour ñu effacer ghubar ghafla pousseru tiagante gog wa izalat ma tarakama yalla neena nañu dindi li raj raj lo sunu kaw ci ay jaamu xërem al wasaniya xolal tay biñuy rendi da ngay gis ño xamne bi ngay rendi ñu ngi ñew di ciap ci deret di diko def seeni jeuf deret xam ngeen ne sobe la deret joju di genn ci xarmi sobe la lolo tax xarmi bu deewé nonu kenn rendi wuko ñu ne la bul ko lek parce que dafa medd deret jang ci bir soko rendé ñu ne la bayiko bamu wéku ba deret jep set après dara joju ngay lek ci bir yapp bi amul sobe dara joju baxna dara nek ci jegal nañ la ko waye leneen li bu touro ci sa kaw lu upp juromi deureum sa yapp ya xuna da ngay nga gis ay nit ñew diko ciap di def ci seeni jeuf di bokale yalla naka la nit di ciapé dara diko def ci jeuf parce que leeru parce que sun diine mo leeru bokale yalla xërem ñen ñi jël yeel yi nga dem bu ngeen paré ngeen diggu ci kër yi di ngeen fekk jigeen ñi di defar yeel yi diko denc naan tam xarit la jëm yeel yi ku ko lek da nga fekke wa tam xarit lolou fan lañ ko jàngé fan lañ ko bind ñen ñi na jël bejjen yi def ci ay dangam nangam bejjenu xaru tabaski kenn du sanni dara gis nga bejjen bi boko jilé ba def ci nangam ak nangam bejjen bi bu doon ar du ar mu ar xarmi bejjen bi bu doon ar mu ar xarmi motax man la suñu xel yo lundum naka ngay amé xarum tabaski ray ko fess ko lek yap bi señu yakh ji der bi nga daj ko diko julle nga jël bejeun bi tak ko dal kuma lal ana fi mu nekkon kula lal dara ana fa mu nekkon lal nañ ko te dara parce que xel ye fat yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko pour ñu dindi pousseru lendem waye pousseru xërem waye yalla neena pour ñu dindi topando pour ñu wara denc topando topando gi ñi topando dafa doy ab julit du nek topando kat imma yonent bi neena la takun imma bu nek al topé ñun tay juliti senegal gi yop ay topando kat lañuy topati la lañuy top lu bon kene du roy lu bax ba ci yere tabaski da ngay gis ñu yaw yere gor jigen yere bo xamne tay bo don japp do muna lem loxo bi pour japp fa nga simi mummi yere gor jigen la yere bo xamne comme porte bien te legui gor ñe koy sol ñen ñi di ñaw ay soir te yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam neena soir ku ko sol ci aduna pare nga ci alakhirah do ko sol waw duñu wax nit ñi deug lan moonu dal dañuy tok ni nak bayyi nit ñi bañu de yalla fu ñu ñun ñep yobu safara parce que nekkun ci deug lol du diine diine la yent biir la wax nit ñi li fi nek suñu bëgge jël suñu bañe bayyi mu daadi set wicc ci kanamu ñi nga xamne ñoy borom xam xami lolu moy al ahd bu yalla jël digënté ñi xam ak ñi xamul wallahi bo waxul yawmal qiyam yalla dina la ngalab ngalabu safara comme ni ñi ngalabé fas ci bir jahannama lolu la yalla wax kon fokk ñu wax ko man sa'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kumu neex gëmal kumu neex wéddil ay responsabilité bi na wacc yalla nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori allahumma arina al haqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al batila batilan warzuqna ittinaba allahumma ya muthabbit al qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluka an taruddana ila dinik مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله بسم الله